Konsorcjum Sztuki Niebanalnej Pel Dupa przedstawia Natalia w Brooklynie, część trzecia, pod tytuł Moherowy Ninja. Roadrunner wyszedł. Głośniej ten tamten wokal. O, teraz lepiej. Ten nagrany. Gdy stary, nie. Gdy salon niewiary otula swe życie, a mgła rozpusty opada na świat. Zbawienie przynosi atakując skrycie prastary asasyn, co tysiąc ma lat. Więc zanim wypowiesz te myśli plugawe, zastanów się dwa, trzy razy na węd, bo wnet cię zaskoczy zbrojny wśród drewniany kinżał. Drewniany kinżał. Zbrojny szyb. Kinżał. Szybki niczym błyskawica, moherowy ninja. Nie żaden spider, nie żaden bat. Moherowy ninja uratuje świat. 9, 9 i 9, zapamiętaj cyfry, bo to numer konta i szyfr do enigmy. Orężem mu sprawiedliwość, a prawo tarczą. Jednym atakuje, za drugim się kryje. Gdy szale te midy cię winą obarczą, to ty będziesz pierwszym, co nadstawi szyję. Lecz co, gdy tych pierwszych będą miliony? Czy ręka mu zdąży, czy jednak ukaże? Na ramionach tłumu będzie wyniesiony, lecz czy do dołu z wapnem, czy na ołtarze? Nie żaden Fidel, nie Arafat, to moch. Halo? Halo? Ja nie mogę teraz rozmawiać, ponieważ nagrywam. Nie żaden Fidel, nie Arafat, to moherowy ninja zbawi świat. Zna wszystkie ciosy i wszystkie uniki, lecz nie za bardzo za pan brat jest cudami dzisiejszej techniki. Nie żaden Jedi, nie żaden Darth w naszej galaktyce uczyni ład. Więc zamknij mordę, to znaczy usta, bo kto kapuje, ten jest kapusta. Najbliższy bankomat jest w Giżycku, więc ten parawan obity kocem. Więc zgiń, przepadnij i jedź do Putuska, albo prosto do USA. USA. Nie żaden Fidel, nie Arafat, to moherowy ninja zbawi świat. Za wszystkie ciosy i wszystkie wyniki, też się zabarduje, za pan brat z cudami techniki. Dzisiejszej techniki. Koniec odcinka trzeciego. I zarazem ostatniego na tej produkcji. A teraz wystąpi, jak on się nazywał, Rostropowicz.